Być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Czy Unia położy rękę na zamrożonych rosyjskich aktywach? Polska jest za. Obawy ma Belgia. Boi się rosyjskich pozwów. W ostatni weekend wakacji na drogach więcej policyjnych kontroli. Wyjadą nieoznakowane radiowozy grupy Speed. Amerykański sąd kwestionuje prawo Donalda Trumpa do nakładania globalnych ceł. Prezydent nazywa decyzję stronniczą. Polska chce pomóc w konfiskacie przez Unię rosyjskich aktywów, by przekazać je na obronę i odbudowę Ukrainy. Powiedział o tym w Kopenhadze minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Chodzi o 200 miliardów euro zamrożonych przez unijne sankcje aktywów Banku Centralnego Rosji. Większość tych pieniędzy znajduje się na kontach belgijskiej firmy. Rząd w Brukseli tłumaczy, że nie ma podstaw prawnych do konfiskaty i obawia się rosyjskich pozwów. Radosław Sikorski deklaruje, że Polska może pomóc w rozwiązaniu problemu. Belgia niezmiennie deklaruje, że gotowa jest uwolnić te aktywa pod warunkiem, że okażemy praktyczną solidarność z nią na wypadek rosyjskich pozwów. I Polska jest gotowa do wzięcia udziału w takim ubezpieczeniu Belgii, ale nie są na to jeszcze wszyscy gotowi. Sprawa konfiskaty rosyjskich aktywów finansowych jest jednym z tematów nieformalnego spotkania w Kopenhadze ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Unia Europejska na razie zdecydowała o przekazywaniu Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich pieniędzy. To czas powrotów z wakacji. Dziś i jutro na drogach trzeba się spodziewać więcej policyjnych kontroli. Apelujemy o ostrożną jazdę, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Policjanci będą kontrolować prędkość, sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz reagować na nieprawidłowe zachowania na drodze. Funkcjonariusze zwrócą uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w autobusach, jak i w samochodach osobowych, a w przypadku przewozów autobusowych między innymi na czas pracy kierowców. Od 27 czerwca do 28 sierpnia na drogach doszło do prawie 4,5 tysiąca wypadków. Zginęło 328 osób, a blisko 5300 zostało rannych. 16 osób zostało ewakuowanych w nocy z jednego z budynków w Rudzie Śląskiej. Nieopodal paliła się przyczepa kempingowa i palety złożone pod ścianą budynku. Strażacy podjęli decyzję o ewakuacji, bo istniała groźba rozprzestrzenienia się pożaru na dach. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Federalny Sąd Apelacyjny w Stanach Zjednoczonych uznał, że Donald Trump nie miał prawa nakładać globalnych ceł, powołując się na uprawnienia nadzwyczajne. Prezydent skrytykował decyzję, nazywając ją stronniczą. Oświadczył, że wszystkie taryfy celne pozostają w mocy. Federalny Sąd Apelacyjny odrzucił argument Trumpa, że prezydent ma prawo wprowadzać cła na podstawie ustawy o uprawnieniach gospodarczych w sytuacjach nadzwyczajnych. Decyzję podjęto stosunkiem głosów 7-4. Sędziowie uznali, że nakładanie ogólnoświatowych ceł ma ogromne znaczenie gospodarcze i polityczne i wymaga wyraźnego upoważnienia Kongresu, którego w tym przypadku nie było. Wyrok nie wejdzie jednak w życie od razu. Do połowy października administracja ma czas, by odwołać się do Sądu Najwyższego. Donald Trump skomentował decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że cła pozostają w mocy i nazywając sąd stronniczym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Taksówkarze obchodzą swoje święto. W swojej pracy często spotykają się z nieuprzejmymi klientami, zaskakującymi sytuacjami i wylewnymi zwierzeniami. Z taksówkarzami z Białegostoku rozmawiał Andrzej Bajgus. No do porodu też zdążyłem, dokładnie z upalnej. Zaczynał się poród już w domu, ale w taksówce to zaczęło się gotować. Poinformowałem operatorkę, ona zadzwoniła na izbę przyjęć. Już czekali na nią lekarze z łóżkiem. No i dosłownie wyszła z auta, odeszły wody. Północy woziłem gościa, bo zaparkował gdzieś wczoraj samochód i nie wie gdzie. I szukaliśmy go po parkingach. Ten kurs załatwił mi całą noc finansowo. No płacił za wszystko po prostu. Nie, ludzie potrafią takie rzeczy opowiadać, że naprawdę. Na przykład? Że nie wiem, żona zdradza męża, czy mąż żonę. W tym roku liczba działalności gospodarczej w branży taksówkowej w Polsce spadła poniżej 50 tysięcy. Klimat. W niemal całym kraju bardzo dobra jakość powietrza, w rejonach południowych i wschodnich dobra. Niemal 20% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna notowana jest w niemal całym kraju, głównie na wschodzie. We wschodniej i południowej części utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Największe jest na Opolszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Żarty się skończyły, mogą sobie pomyśleć nasze siatkarki. Dzisiaj czeka je walka o ćwierćfinał Mistrzostw Świata z Belgijkami. W tym spotkaniu to Polki będą faworytkami, ale przeciwniczki też mają swoje atuty, o czym mówi nasza środkowa Magdalena Jurczyk. Myślę, że przede wszystkim przyjmująca Herbots, która jest zagrożeniem w każdej strefie na boisku, więc musimy się bardzo dobrze przygotować po to, żeby kontrolować się. Jak będzie z tą kontrolą, warto sprawdzać od 15.30 naszego czasu. Z przytupem grę na Mistrzostwach Europy zaczęli nasi koszykarze. Teraz czas na udowodnienie, że wygrana ze Słowenią nie była przypadkiem. Przeciwnik jak najbardziej w naszym zasięgu, bo Izrael. Kapitan kadry Mateusz Ponitka przyznaje, że po Słowenii warto kilka rzeczy w grze naszej ekipy poprawić. Wydaje mi się, że my troszeczkę, te kilka procent mogliśmy lepiej nasze własne założenia, zwłaszcza defensywne, wykonać, ale w ataku myślę, że tym razem no, wygraliśmy atakiem, nie wygraliśmy do końca obroną, aczkolwiek zbiórka, przede wszystkim zbiórka, musimy to poprawić, jak to poprawimy, to będzie dobrze. Czy tak będzie, przekonamy się już od 20.30. Na wyżyny swoich umiejętności będzie musiała wspiąć się Magdalena Fręch. W trzeciej rundzie US Open na korcie centralnym spróbuje sprawić sensację w pojedynku z turniejową trójką i faworytką gospodarzy Coco Gauff. Ten mecz zaplanowano na 17.30. Około 20.00 swój turniejowy sen postara się podtrzymać Kamil Majchrzak. Tym razem jego przeciwnikiem będzie 435. w światowym rankingu Szwajcar Leandro Riedi. To w Nowym Jorku, a we Wrocławiu gratka dla fanów żużla. Przedostatnia runda Grand Prix, w której ważyć będą się losy mistrzowskiego tytułu. Liderem cyklu pozostaje Bartosz Zmarzlik, ale tylko 3 punkty traci do niego Brady Kerc. Żużlowy ekspert Rafał Lewicki nie podejmuje się wskazania faworyta, cieszy się jednak z tak emocjonujących zmagań. Ta rywalizacja Bartka z Bradym w tym roku na pewno takie emocje wyzwala. Tym większy szacunek dla Australijczyka, który, przypomnę, debiutuje w cyklu i to jak debiutuje. Początek zawodów o 19. Na koniec jeszcze szybki raport z piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszych meczach 7. kolejki GKS Katowice 3-2 wygrał z Radomiakiem, a Arka Gdynia 1-0 odprawiła lidera Wisłę Płock. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu i wschodzie rozpogodzeniami. Będzie przelotnie padać, miejscami burza, bez opadów jedynie na wschodzie. Tam wciąż upalnie do 32 stopni, na północy, zachodzie i w centrum od 23 do 25. Autopromocja. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. To było potrzebne do życia w ogóle. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy w niedzielę o godzinie 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze jest 9.08, w kalendarzu przedostatni dzień wakacji. Zaczynają się więc powroty. Powraca też po tygodniu audycja. Codziennik. Paweł Turski, dzień dobry. Powrót do szkoły, obowiązków. Mam nadzieję, że nie do rutyny. Będzie dziś naszym słowem klucz. Z powrotem do pracy mam nadzieję, że poradzili już sobie Elżbieta Malinowska oraz Stanisław Pyrzyna, którzy mnie dziś wspierają, choć szczerze przez szybę oddzielającą mnie od reżyserki trudno dostrzec. Naprawdę, bo tak ekran pada, że nie widzę teraz twarzy Eli, która realizuje audycję. Czy się z powrotu do pracy cieszą? Pewnie nie, bo trudno znaleźć kogoś, kto by się z tego powodu najzwyczajniej radował. Nie chcę wracać do szkoły. Bo nie lubię szkoły. Nie za bardzo, ponieważ czas wakacji jest o tyle dobry, że jest po prostu swobodny bardzo. Nie trzeba nigdzie prędko wstawać, nie trzeba gonić. Z jednej strony cieszę się, że będzie trochę regularności, a z drugiej strony ta regularność mnie przeraża. Co jest najgorsze w powrotach? Powrót do czego jest najtrudniejszy? Zachęcam do kontaktu z nami 22 i 7 trójek. Można też komentować posty zapowiadające audycję Codziennik na trójkowym Facebooku. Można też do mnie pisać paweł.turski@polskieradio.pl. Przez najbliższą godzinę wybierzemy się do sklepu papierniczego, by skompletować szkolną wyprawkę. Dowiemy się też, jak powstają rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Nasz powrót do obowiązków oznacza także powrót normalnego kursowania autobusów czy tramwajów. Naszymi gośćmi w studiu będą psychologowie. psycholożka Paulina Mierzejewska, z którą porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z powrotem do obowiązków, choć chęci brak. Odwiedzi nas też psychiatra, doktor habilitowany nauk medycznych Sławomir Murawiec. Z nim porozmawiamy o tym, jak zadbać o regenerację naszego organizmu, gdy już wrócimy na normalne tory. Ekspertom mogą Państwo zadawać pytania 22 i 7 trójek. Stanisław czeka na Państwa telefony, a już za moment udamy się do szkoły, by sprawdzić, czy wszystko jest zapięte na ostatni wróć. Gotowe na pierwszy dzwonek. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead leaves in the morning. But it's still the same. Zobaczymy teraz w codzienniku w Trójce, co się dzieje w szkole na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym dzwonkiem. Tomasz Dziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Stoimy przed budynkiem. Cisza i spokój. To jest tylko spokój pozorny, cisza przed burzą. Wchodzimy do środka, zobaczymy, tak, co się dzieje. Zapraszam pana, otwieram drzwi. I na korytarzach jeszcze nie ma takiego porządku, jakiego byśmy chcieli, ponieważ stoją meble szkolne, jakieś półki. Jest takie sporo bałaganu. Prace zawsze trwają do ostatniej chwili. Widzę, że za oknem nawet się dzieją prace. Jest podnośnik. To są myte okna, czy elewacja jest malowana? A no właśnie. To jest niespodzianka. Otóż w nowym roku szkolnym będziemy tworzyć strefy aktywności ruchowej. I właśnie wychodzimy do takiego miejsca, takie podwórze szkolne, gdzie jest i zieleń na środku, ale też mamy tartan, który będzie jeszcze wymieniany. Będą zawieszone kosze do koszykówki, będą piłki, które będą czekały na uczniów, bo wystarczy 10 minut wybiec, porzucać do kosza i wrócić na lekcję. Będą koła hula hop, żeby sobie pokręcić, będą narysowane na podłożu różnego rodzaju tory przeszkód, żeby można było poskakać, a tu widzimy panią z drugiej strony, pracowicie myje okna, żeby były czyste. Czyli to jest nowa strefa taka, aby dzieci mogły wyszaleć się i spokojnie wrócić na lekcje. Tak jest. I to będzie taka trochę nowa formuła, że będziemy starali się jak najczęściej drzwi na szkolne podwórze otwierać. Jeżeli nie będzie jakichś gwałtownych opadów, dużego mrozu, to chcielibyśmy, żeby dzieci maksymalnie dużo czasu mogły spędzać nie tylko w ławkach szkolnych, ale także na terenie przyszkolnym. Na razie jest cicho, dzieci nie ma, ale nauczycieli też nie widzę. Gdzie są nauczyciele? Cóż, nauczyciele pracują w swoich domach, przygotowują plany lekcji, programy nauczania, rozkłady materiału, ale też tworzą różnego rodzaju dokumenty szkolne. Dużo słyszałem, że dzieje się piętro wyżej. wyżej, czyli nowa świetlica. Jeszcze jest remontowana. Ona będzie stworzona w nowym kształcie. To jest kolejny priorytet pracy w nowym roku szkolnym i też dotyczy to wszystkich szkół. Stawiamy na dobrostan, czyli na ciszę. Jak za chwilę wejdziemy do remontowanej jeszcze świetlicy, choć słyszy pan ten pogłos, który tutaj jest, tak? No trwa budowa. Bo trwa budowa. Widzimy konstrukcję na suficie. Pojawi się sufit podwieszany, który ma właściwości wyciszające. Dzięki temu dzieci nadwrażliwe słuchowo będą miały swoją strefę, gdzie rzeczywiście będzie cicho. Jakie zmiany jeszcze czekają uczniów, którzy wrócą 1 września? Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego. Testy sprawności będą obejmowały dzieci również z klas 1-3. Nowy przedmiot, edukacja zdrowotna w szkole podstawowej i obywatelska w ponadpodstawowej. Jeszcze mamy jedną niespodziankę dla dzieci. Jeszcze będziemy budować salę wyciszeń, w której będą leżaki, muzyka relaksacyjna i tam będzie można zabrać klasę na jakichś zajęciach, gdzie będziemy mogli doświadczyć na własnej skórze, jak można się relaksować, a taki relaks jest dzieciom potrzebny. Potrzebny jest też nauczycielom i w pokoju nauczycielskim planujemy zrobić kącik z fotelem, okularami VR, relaksacyjnym widokiem, żeby w ciągu 10 minut nauczyciel mógł szybko się zregenerować. Widzę, że pani tutaj przygotowuje szafki na nowy rok szkolny. Żadnych tutaj kanapek nie znaleźli państwo, bo to legendarne sprawy. Otwieramy. Czyste szafki już są. Ale szafki, jak pan widzi, są czyste, są wysprzątane. W związku z tym mam nadzieję, że dzieci nie będą tutaj niczego takiego zostawiały. Czy wszystko już jest przygotowane w takim razie? Ja widzę, że remont jeszcze trwa, ale czy pan dyrektor wszystko przygotował? Czy plan zajęć już jest rozpisany? Tak, remont jest spektakularny, bo go po prostu widać. Natomiast to, czego nie widać, to jest plan lekcji. Tak, i on już jest przygotowany. Plan pracy szkoły również. Dzwonek działa na pewno? Dzwonek działa na 100%, ale jest sterowany elektronicznie i nie mogę panu pokazać, jak go włączyć. Ładnie to wszystko brzmi. Można by było odpalać, ruszać, tylko że gdzieś już słyszymy, że może dojść do strajku nauczycieli. To jest sprawa poważna i trudna. Nie chcielibyśmy rozpoczynać roku szkolnego w ten sposób. Związki zawodowe zdecydowały się na podjęcie takiego kroku, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na fakt, iż nie udało się wszystkich postulatów zawodowych zrealizować, że nauczyciele czekają również na umieszczenie ich pensji w przedziałach, które będą satysfakcjonujące. A żeby tak było, to ta pensja musi nadążać za inflacją. Tomasz Dziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, był wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Dzwonka nie można zaprezentować, bo działa elektronicznie. Mi się coś jednak wydaje, że jakoś uda nam się go przetestować. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good. In a special way, I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Beatlesi o 9.19 na antenie Trójki, 22 i 7 Trójek to telefon do nas. Dzwonią Państwo w sprawie powrotów. Trzeba po prostu wcześniej wciągać dzieci w zakupy książek, w zakupy innych akcesoriów, pozwalać, żeby sobie wybierały to, co jest w miarę możliwości. Natomiast na ostatnią chwilę, czyli niech do niedzieli, wszyscy jesteśmy nieprzygotowani, wszyscy jesteśmy przemęczeni i źle na to patrzymy. Czyli trzeba dziś iść do sklepu papierniczego. Dobrze, że już się do niego wybrałem. Odwiedziłem jeden ze stołecznych, konkretnie w Wilanowie. Codziennik. Grzegorz Łukaszewicz, właściciel sklepu papierniczego Pen & Toys jest wraz z nami w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest już ruch, czuć już szkolną atmosferę, bo byłem w szkole i cisza. A jak jest w sklepie papierniczym? Powoli się zaczyna już ruch, chociaż jeszcze wszyscy chcą skorzystać z wakacji do samego końca, wiadomo. Na samym wstępie zeszyty. Jest to coś, co cały czas jest na szczęście używane. Jaki zeszyt jest najlepszy? Bo widzę, że chyba też się za dużo nie zmieniło od moich czasów. Nadal to są zeszyty i w linię, i w kratkę. Choć tych w kratkę widzę, że jest chyba więcej. Faktycznie kratka się lepiej sprzedaje, wiadomo, więcej przedmiotów i spisany w kratkę, bo linia tak naprawdę Polski głównie. Aczkolwiek tak jak pan mówi, wiele się w tym temacie nie zmieniło. Bohaterzy się pewnie zmieniają na okładkach. Co jest obecnie krzykiem mody? Stitch to jest coś, co cały czas jak najbardziej się sprzedaje. Kapibary to też taki kolejny temat, który już od dłuższego czasu cały czas przoduje, a przy tego cały czas klasyka, czy jakieś kotki, pieski wśród mniejszych dzieci, młodzież to raczej bardziej stonowane tematy. I rzeczywiście to jest to, czym się kierują i rodzice, i dzieci, czyli ten wzór, bo przecież zeszyt chyba zeszytowi w środku równy, chyba że te kartki też się różnią. Kartki się zmieniły jak najbardziej. Kartki są zwykłe, jakieś typu 60 gram, czyli takie bardzo cienkie, które przy pisaniu będą i przebijały, i dziecku będą się zawijały podczas użytkowania, a w tych czasach już poza tymi takimi cienkimi zeszytami są lepsze marki, które produkują z o wiele twardszym papierem, który jest bielszy, nieprzebijający. Są też zeszyty, które mają znaczniki po bokach, które pomagają skopiować całą zawartość zeszytu do chmury. Ma pan gdzieś taki zeszyt, który właśnie cyfrowo można później przekopiować? Tak, jak najbardziej. Gdzieś to powinny być, zaraz to robi. Mamy z przodu wytłumaczone, jak to wszystko działa, jak kopiuje się do chmury i te znaczniki, które mam tutaj naokoło, powodują, że przy przełożeniu telefonu skopiuje nam się cały środek i co więcej, to pismo nasze zostanie zamienione na komputerowe. A co z długopisami, ołówkami? Nadal to jest taki zwykły długopis, czy może tak się utrzymało jak z moich czasów, długopis ścieralny? Długopisy ścieralne cały czas są hitem, szczególnie wśród tych mniejszych klas, aczkolwiek zdarzają się szkoły, które zabraniają używania długopisu ścieralnego, żeby wymusić na dziecku estetykę pracy. Aczkolwiek ten długopis ma taki minus, że on z czasem nawet sam z siebie zniknie. Widziałem, że bardzo mało mają państwo plecaków, tak jakby już dzieci w ogóle nic nie nosiły do szkoły. A nie, przepraszam, nie zauważyłem z drugiej strony, ale co jaki czas się zgłaszają dzieci z rodzicami po plecaki? To jest co rok, co dwa? Czy te plecaki są na tyle wytrzymałe, że całą podstawówkę ze mną przechodzi? Choć oczywiście wzory się zmieniają, to wtedy trzeba być zgodnie z modą. Tak, tutaj pan dotknął klucz problemu. Często te plecaki wytrzymują spokojnie, ile dziecko by miało chodzić do szkoły, jednak wzór dziecku się nudzi. Dlatego po naszej lewej stronie są plecaki jednokolorowe i taki powinniśmy wybrać dziecku, mimo tego, że będzie pewnie płakać. Tak, coś w tym jest. Nie zalecam brania licencji, bo dziecko jest w stanie szybko dosyć z niej wyrosnąć. No i bezpieczniejszym tutaj będzie wyborem bardziej stonowany wzór. Tylko jednolite będą pewnie zbyt nudne dla dziecka, jakieś bezpieczniejsze. Piłka dla chłopca to jest coś, co raczej nie wyrośnie w trzeciej czy nawet czwartej klasie. Cały czas będzie mógł w tym plecaku chodzić. A licencja, no to jest coś, co dziecko może szybko wyrosnąć. No i przez to trzeba będzie zmienić plecak po prostu. Nawet w trakcie roku szkolnego, bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, o tym, że największą popularnością cieszą się okładki. Tak, okładki się cieszą dużą popularnością, aczkolwiek nie w pierwszych dniach szkoły, tylko w kolejnych tygodniach, jak dzieci dostaną książki, to wtedy faktycznie jest szał okładkowy. Pan wyjął taką specjalną maszynę do okładania książek. Fajne jest to w tej maszynie, że ona nie ingeruje w książkę, czyli oprawiamy książkę, tą okładkę potem można spokojnie zdjąć, nie jest to nigdzie przyklejone do książki i zdejmujemy, jeżeli jest wszystko okej. Się odpaliła ta maszyna? Tak, dokładnie. I teraz możemy przyciąć okładkę, czyli wkładamy tutaj folię z jednej strony, dobieramy odpowiednią wysokość tutaj na tych wszystkich liniach, które pan widzi, wciskamy guzik i ona teraz właśnie zgrzewa tą okładkę, jakby docinając odpowiednią wysokość. A tych rozmiarów jest bardzo dużo. Panu pokażę taką naszą specjalną miarkę do książek, gdzie możemy sobie przyłożyć i... Miarka do książek. Śmiesznie. Formatów jest bardzo dużo, chociaż faktycznie trzeba oddać tutaj naszemu państwu, że trochę to unormatyzowali, bo klasy 1-3 mają w tej samej wielkości książki, poza jakimiś tam angielskimi, jakimiś tam dodatkowymi typu religia. Jak się prowadzi obecnie w czasach cyfrowych sklep papierniczy? Nie wiem, czy w tych czasach w ogóle jakaś branża jest łatwa, myślę, nie trzeba mocno się natrudzić i nasilić, żeby znaleźć coś, co się będzie sprzedawało. Cały czas staram się wyszukać jakieś perełki, jakieś nowości w tym wszystkim. Ja wiem, że wielu osób może się wydawać, że produkt papierniczy to jest kredka i w sumie to nad niczym nie trzeba myśleć, ale trzeba nadążać nad tym rynkiem. A co jest fajnego w takim razie w prowadzeniu sklepu papierniczego? Radość ludzi daje to takiego fajnego kopa. No i wdzięczność tych ludzi, że no jesteśmy dla nich, że pomagamy im, że im potrafimy doradzić w tym gąszczu. Ludzie, którzy przychodzą z kartkami, z długimi wyprawkami, którzy normalnie gdzieś musieliby chodzić długie godziny i kompletować to, my jesteśmy im w stanie pomóc dosyć szybko załatwić ten temat. Grzegorz Łukaszewicz, właściciel sklepu papierniczego Pen & Toys, był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zeszyt można kupić, tornister czy aktówkę można spakować, ba, nawet można przekroczyć próg szkoły czy biura, ale nadal można nie być przygotowanym na powrót mentalnie. O tym, jak sobie poradzić z końcem wakacji, porozmawiam już za chwilę z psycholożką Pauliną Mierzejewską. Pani Paulina odpowie także na Państwa pytania dotyczące powrotów. Można je do nas zgłaszać za pośrednictwem naszego numeru telefonu 22 i 7 trójek. Jest 9:25. Szkoła prawie że gotowa na powrót uczniów, wyprawka skompletowana, tylko my nie jesteśmy gotowi do powrotu, ale to już się za chwilę zmieni. W studiu Trójki przy Myśliwieckiej jest już psycholożka Paulina Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie tego, jak poradzić sobie z powrotem oraz jak dbać o swój sen, bo naszym gościem będzie też ekspert w tej dziedzinie, mogą Państwo niezmiennie dzwonić 22 i 7 trójek. Zacznijmy od pytania, które otrzymałem drogą mailową na mój adres paweł.turski@polskieradio.pl. Pani Elżbieta pyta: od lat wiem, że będę musiała wrócić do obowiązków po urlopie. Co roku jednak się łudzę i powrót jest tak samo trudny. Dlaczego te powroty są bolesne? Powroty są bolesne, ponieważ my się przygotowujemy do tego, co jest miłe. Mamy tam wakacje, więc jest miło, jesteśmy w takim trybie, że nie musimy, nie mamy obowiązków, więc to jest bardzo przyjemne. Często jest też tak, że te powroty są trudniejsze, jeżeli ten nasz urlop był bardzo mocno wyczekany. I jeżeli w ciągu roku na przykład mamy tylko jeden jakiś urlop i bardzo na niego czekamy, a cały rok jesteśmy zmęczeni, przepracowani, to powrót potem do pracy może być rzeczywiście trudne. W ogóle to jest zjawisko dość powszechne, że nam jest trudno się z powrotem zaadaptować. To, co możemy zrobić, to też zadbać o to, żeby powrócić do takiej rutyny na spokojnie, nie na szybko, tylko też dać sobie taką chwilę rozbiegu. Dzieje się tak dlatego, że my lubimy w ogóle rutyny i nasz mózg lubi, jak coś jest przewidywalne, bo przewidywalne, znane też jest bezpieczne. Więc jeżeli my już się w ten tryb wakacyjny umieścimy, no to później musimy trochę się przestawić na taki tryb zorganizowany i do pracy. To, co może być trudne, to kiedy właśnie wracając do pracy nagle na nas spada jak grom z jasnego nieba taka chmura obowiązków, zadań i tego jest po prostu bardzo dużo. To, co może nam pomóc i może nam w ogóle ułatwić taki powrót, to na przykład zrobienie sobie takiego jednego dnia albo dwóch dni przed na przygotowanie się, czyli takie trochę łagodniejsze przejście. Czyli nie wracajmy w niedzielę wieczorem, kiedy w poniedziałek mamy iść z powrotem do pracy, tylko wróćmy sobie w sobotę wieczorem. A tą niedzielę możemy przeznaczyć na takie przygotowanie i pierwszy przedstart. To, co jeszcze jest w ogóle bardzo ważne w takich powrotach i zadbaniu o dobrostan, to też pamiętanie o tym, żeby od razu nie siedzieć po nocach i po nocach na przykład nie nadrabiać tych zaległości, które się zrobiły, tylko spokojnie wejść w ten tryb taką metodą trochę małych kroków. Nie od razu wszystko naraz, tylko sobie to rozplanować, ułożyć, żeby nasz mózg mógł się z powrotem zaadoptować i z powrotem żyć w tej rutynie i odnaleźć się w tej rutynie, bo mu to bardzo pomaga. Pan Jarosław, można powiedzieć, kontynuuje wątek. Jak odróżnić zwykłą niechęć taką po wakacjach od sygnałów wypalenia lub poważniejszego kryzysu? Taka niechęć zwykła po wakacjach powinna nam po kilku dniach do kilkunastu maksymalnie dni przejść. Natomiast jeżeli my widzimy i zauważamy, że ta niechęć jest bardzo silna, że my mamy też objawy somatyczne, bo często jest też tak, że my dostajemy na przykład bólów brzucha, boli nas głowa, że nie chcemy, jest nam trudno zasnąć, że czujemy w całym naszym ciele stres, zmęczenie i to nie przechodzi po wpadnięciu w taką rutynę, tylko cały czas mamy poczucie, że jesteśmy zmuszani do tej pracy, że tam jest nam źle, że w ogóle nie cieszy nas to, co robimy w pracy, że przestajemy chcieć też robić inne rzeczy, na które mieliśmy wcześniej ochotę, to warto wtedy skonsultować się ze specjalistą, bo być może to nie jest praca, która jest naszą, dla nas dobrą pracą. Czyli na przykład atmosfera w pracy może nam nie odpowiadać. Być może jesteśmy za bardzo przeciążeni w tej pracy. Może tej pracy jest za dużo i oczywiście wypalenie zawodowe też się zdarza, więc warto o tym mówić i warto to odróżnić. Kiedy to jest zwykłe takie przemęczenie pourlopowe i taki syndrom powrotu do pracy, który też ma swoje różne nazwy w różnych krajach, i jeżeli to jest taki zwykły powrót i my potrzebujemy się na nowo zaadoptować, to powinno przejść. Jeżeli ten stan się nam utrzymuje i nie przechodzi i my jesteśmy w ciągłym takim stresie i ciągłym niepokoju, to warto naprawdę skorzystać z pomocy specjalisty, skonsultować się i sprawdzić, czy to nie jest właśnie wypalenie zawodowe. Co mogą zrobić rodzice, by wspierać dziecko, które boi się powrotu do szkoły? Wczoraj odwiedziłem jeden z placów zabaw stołecznych i usłyszałem od wielu dzieci, że nie chcą po prostu iść do szkoły. Jak rodzice mają sobie poradzić z taką sytuacją? Jeżeli dziecko nie chce iść do szkoły, bo jest też znaczna część dzieci, które naprawdę cieszą się na ten powrót do szkoły, cieszą się może bardziej na powrót do kolegów, koleżanek niż do obowiązków szkolnych, ale jeżeli nasze dziecko ma taką trudność, żeby w ogóle wrócić do szkoły, to warto z tym dzieckiem na początku porozmawiać i zapytać się, co się tam takiego dzieje. Czy to jest taki strach przed tym, że trzeba będzie znowu się uczyć, przed obowiązkowością, przed sprawdzianami, przed tym, że trzeba będzie znowu na przykład rano wstawać, a do tej pory mógł w wakacje spać, do której chciał. Więc można z dzieckiem porozmawiać w ogóle, o czym jest ta niechęć, o czym jest ten lęk, strach i zobaczyć, w którym kawałku my możemy to dziecko wspierać. Możemy zaplanować z dzieckiem taki powrót i możemy też dziecko włączyć w przygotowania do szkoły i wybrać piórnik, wybrać kredki, całe wyposażenie. To jest bardzo skuteczne i fajne w przypadku młodszych dzieci, bo starsze już przeważnie mniej zwracają uwagę na to, jak będzie to wyposażenie wyglądało, ale też zorganizować i umówić się, przygotować. Można na przykład jakiś planer kupić, zobaczyć, czego to nasze dziecko rzeczywiście się obawia i jaka jest trudność. Jeżeli tam są trudności relacyjne, bo dziecko mówi, że nie ma koleżanek, bo nie ma kolegów, bo mu trudno, to warto też o takie rzeczy zadbać troszeczkę wcześniej albo nawet już na początku, żeby na przykład umówić się z jedną koleżanką, z jednym kolegą, żeby te relacje poza szkołą też były i żeby to dziecko zobaczyło, że ma na przykład jedną osobę, dwie, które są dla niego życzliwe. Jeżeli taki stan by się utrzymywał i ta niechęć by się utrzymywała do szkoły, to warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, jakie rzeczy mogą stać za tą niechęcią. Psycholożka Paulina Mierzejewska była naszą gościnią w Trójce 26 minut przed 10. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A już za chwilę, będąc już gotowymi na powrót, zmierzymy się z przeciwnością, na którą wielu z nas narzeka, jadąc do biur i szkół, czyli z transportem publicznym. Zaproszę Państwa na wycieczkę po Stołecznym Zarządzie Transportu Miejskiego, gdzie dowiemy się, jak powstają rozkłady jazdy. Aby się dowiedzieć, jak będą wyglądały rozkłady jazdy po naszym powrocie do pracy, szkół, udałem się do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie i rozpoczynamy naszą przygodę w budynku przy Grochowskiej od rozmowy z Radosławem Zięborą z sekcji rozkładów jazdy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Przed naszymi oczami ekran, w którym tworzysz rozkłady jazdy. Wszystkie widzę przystanki, wszystkie ulice, ale coś mi się wydaje, że to się tutaj tak naprawdę nie zaczyna, bo przecież jest wcześniej pasażer, są ulice, które są wybudowane. Nie możesz narysować sobie po prostu linii, puścić autobusu jak w symulatorze. Oczywiście, to na początku bierze się z różnego rodzaju ustaleniami pomiędzy różnymi jednostkami, a przede wszystkim od potrzeb mieszkańców. U nas pracują osoby, które znały się na danym obszarze i też z obserwacji widzimy, jak się ludzie przemieszczają. Oprócz tego oczywiście każdy autobus ma i prawie każdy tramwaj zliczarki i na podstawie tego wiemy, ile osób znajduje się w danym pojeździe, gdzie się przemieszczają, gdzie są największe wsiady i wysiady tak zwane i ile jest tych osób. Na podstawie wiedzy jesteśmy w stanie tworzyć i rozkłady jazdy, i sieć połączeń. Dostajesz te wszystkie dane, one spływają i później, rozumiem, przechodzisz do rysowania trasy, więc jak to się robi? Stawiamy przede wszystkim na koordynację pomiędzy liniami autobusowymi czy tramwajowymi. Powiedzmy, że linia ma różne zainteresowanie na różnym odcinku. Najważniejsze jest, aby na tym najbardziej oblężonym odcinku danej linii częściej skierować autobusy. Czy jeśli na końcówkach linii przed pętlą będzie już mniej popularny odcinek, to wystarczy autobus co pół godziny. Natomiast jeśli na środkowym odcinku danej linii są dwie, trzy linie co właśnie pół godziny, to ja mam wspólną częstotliwość co 10 minut, a nie co pół godziny. I ile ta praca trwa? Domyślam się, że to nie jest napisanie rozkładu w minutę albo w 10 minut. Trudne pytanie się wylosowało, bo tak naprawdę praca trwa cały czas. Wydaje mi się, że też jak wychodzę z pracy, wracam na rowerze do domu, to cały czas myślę o tym, co można poprawić, co trzeba jeszcze zrobić, i wracam następnego dnia rano i już wiem, co zamierzam zrobić, więc tą pracą też trzeba żyć i z niej się trochę nie wychodzi, bo się cały czas myśli o niej. Co jest takiego w takim razie fajnego w tej pracy? Jeżeli się ciągle w niej jest, jadąc autobusem, de facto jest się w pracy. Dokładnie tak jest. I jeśli zauważę ja na przykład na mieście, że coś można by było poprawić, to z tego dnia przychodzę do pracy i to poprawiam. Odpowiadając na pytanie, co jest takiego najfajniejszego, to chyba to, że widzi się efekty swojej pracy w przestrzeni publicznej. To jest coś najfajniejszego. Jak już mamy trasę ustaloną, to udajemy się do pana Adama Szuby z sekcji rozkładów jazdy, który ustala rozkłady tramwajów. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed naszymi oczami dwa wyświetlacze, nietypowy program, w którym pan układa i wagoniki, i linie. No ja tak to widzę, ale tak naprawdę pan układa rozkład. To, co widzimy w programie, to jest wykres ruchu, funkcji drogi i czasu. Mamy kursy tramwajów. Przez cały dzień, tak jak przebiega praca pojazdu. To się wydaje bardzo proste, ale pan ma określoną liczbę taboru, określone parametry trasy, określoną liczbę wagonów czy pojazdów. To wszystko trzeba też pogodzić. Bardzo dobrze tu pan redaktor to ujmuje, bo niestety w większości przypadków musimy wybierać mniejsze zło. Mamy tak wiele czynników, które decydują o tym, jak przygotować rozkład jazdy. Niekiedy możemy nawet mówić o pewnej sprzeczności, że co innego chciałby pasażer, co innego chciałby prowadzący pojazd. No i my musimy znaleźć złoty środek. Znając życie, musi pan od jakiejś linii zacząć. Od czego pan wychodzi? Jest w przypadku automatycznego modułu koordynacji za podanie parametrów i automat układa całą sieć, ewentualnie kontrolujemy ręcznie jakieś elementy, których automat może nie być świadomy. Czynniki, które w module koordynacji to wagi odcinków, bo jeżeli linie jadą razem na przykład z Okęcia do placu Norutowicza i to jest dość długi odcinek, to będą miały zupełnie inną rangę i wyższą wagę niż jakieś krótsze dwu, trzy przystankowe odcinki. Domyślam się, że rozkłady są już zapewne wydrukowane, ale jeszcze nie wiszą na przystankach. Paweł Mudant, kierownik działu organizacji przewozów, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. Tak, potwierdzam. Jesteśmy już przygotowani do zakończenia wakacji. Rozkłady jazdy zostały przekazane do naszych operatorów, natomiast wymianę rozkładów jazdy autobusy planujemy wywieszać nowe rozkłady przez weekend, natomiast tramwaje planujemy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dla nas zmiana rozkładu to jest poniedziałek w tym przypadku, 1 września, ale do takiego planowania nowego rozkładu siadają państwo zdecydowanie, wydaje mi się, wcześniej. Potwierdzam, planowanie rozkładów jazdy się zaczyna z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Przede wszystkim planując liczbę taboru, jak i również już dokładny rozkład jazdy zakładamy kilka miesięcy wcześniej, natomiast oczywiście fizycznie jest wykonywane na początku sierpnia. Operatorzy nasi dostają te rozkłady, żeby móc również przygotować grafiki dla kierowców i dla motorniczych z odpowiednim wyprzedzeniem. Natomiast teraz już trwają ostatnie szlify, gdzie te rozkłady drukujemy. Paweł Mudant, kierownik działu organizacji przewozów, był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A gdyby autobus, tramwaj, pociąg odjeżdżały chwilę później, moglibyśmy dłużej pospać. Rozmarzyłem się. A może wcale nie w długości snu, lecz w jego efektywności leży podstawa wyspania się. Na to oraz inne zadawane przez państwa pytania, także za pośrednictwem numeru 22 i 7 trójek, odpowie już za chwilę w codzienniku psychiatra, ekspert zaburzeń snu, doktor habilitowany nauk medycznych Sławomir Murawiec. Na trójkowym zegarze jest 9:43, a przez najbliższe 3 minuty towarzyszyć nam będzie Miles Kane. Experimental, illusory journey, cry. to były kojące dobre do snu dźwięki. Ja bym taką piosenkę puścił w sobotnie przedpołudnie, czyli tak dokładnie jak pan redaktor, albo jeżeli mówimy o kontekście pracy, to tak po powrocie z pracy, jak jeszcze mam coś zrobić, ale już tak na spokojnie, bez takiej spinki. Więc ona jest taka moim zdaniem trochę energetyzująca, ale nie tak, żeby wprowadzała w stan niepokoju do jakiejś, no, łagodnej aktywności. Doktor habilitowany nauk medycznych Sławomir Murawiec, psychiatra, ekspert zaburzeń snu, już jest wraz z nami w studiu Trójki. Słyszeli państwo. Dzień dobry, oficjalnie. Dzień dobry. I przejdźmy błyskawicznie do zadawanych przez państwa pytań. Pan Józef zapytał za pośrednictwem mojego maila paweł.turski@polskieradio.pl, ile ma spać w ciągu dnia? Bo w różnych źródłach przeczytał, że dobry sen powinien trwać 7-8 godzin, ale jego zegarek sportowy pokazuje codziennie inne długości tego snu. To ile powinien spać pan Józef i w ogóle my powinniśmy spać? To jest pytanie, które zawsze pada i na to pytanie odpowiedź jest taka trochę psychiatryczna, czyli to zależy, ale to zależy od wieku. To zależy od wieku. Osoby młodsze powinny spać więcej, osoby w wieku tak zwanym produkcyjnym trochę może krócej, ale to będzie powiedzmy w zakresie 7-8 godzin. Czas 9 też nie będzie nieprawidłowością. Natomiast osoby w wieku nieco starszym z wiekiem sen się skraca. I tu może powstawać ten problem, że osoba oczekuje takiego samej długości snu, jak miała, kiedy była aktywna zawodowo, a w związku z wiekiem ten sen się trochę skraca. No i a propos zegarka sportowego, to jeszcze można powiedzieć, że bardzo dobrze, że zegarek sportowy i można by spróbować popatrzeć, czy aktywność dzienna, czyli na przykład chodzenie, po prostu chodzenie, nie koreluje z tym, jak potem śpimy. Może się okazać, że rzeczywiście koreluje, że im więcej jakoś chodzimy, robimy, jesteśmy gdzieś na słońcu, to ten sen nocny będzie lepszy. Dzwonią też państwo do nas, zadają pytania panu doktorowi 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Paweł z Gdyni. Jestem ciekaw, czy ten sen, który jest w nocy realizowany w każdym ze stadiów, powiedzmy w trzecim stadium snu, somnambulizmie chociażby, on się sprawdza w jakiś sposób w życiu? I czy rzeczywiście jest to do uchwycenia? I jakie mechanizmy działają, że człowiek realizuje siebie właśnie w ciągu dnia na podstawie tych wytycznych, które wskazał mu sen? Skomplikowane pytanie, czekam na odpowiedź. Tak, myślę, że spróbuję sobie poradzić z tą odpowiedzią, ponieważ możemy tutaj zerknąć na to, jakie są funkcje snu, po co jest sen. I pewnie i pan redaktor, i wszyscy znają to powiedzenie, że przespać się z problemem, prawda? Czyli, że jeżeli mamy jakiś problem do rozwiązania, to nie podejmujemy decyzji natychmiast, tylko przesypiamy się. Dlaczego? Dlatego, że to jest złudzenie, że mózg w nocy śpi. Mózg w nocy bardzo intensywnie pracuje, tylko w innym trybie niż w tym trybie czuwania. I ta praca polega między innymi na takim jakby przerabianiu problemów w trybie wirtualnym. Mózg pracuje i próbuje znaleźć rozwiązania naszych zagadek, problemów życiowych. Integruje to z tym, co już wcześniej przeżyliśmy i co wiemy. I czasami pojawia się jakiegoś rodzaju, czy rozwiązanie, czy podpowiedź. Więc ten sen ma tutaj w tym kontekście duże znaczenie właśnie dla rozwiązywania codziennych problemów życiowych. Pani Beata pyta, czy warto stopniowo przestawiać godzinę zasypiania i wstawania, zanim rozpocznie się szkoła czy praca? Czyli czy już dzisiaj, jutro powinniśmy zacząć spać w taki sposób jak w tygodniu? No, nasz organizm, jeśli chodzi o sen, lubi regularność, lubi pewne stałe pory. To nie mówię tutaj co do minuty oczywiście, ale mniej więcej stałe pory zasypiania, stałe pory budzenia się. W związku z tym, jeżeli takim sposobem osiągnięcia tej nowej równowagi będzie przestawianie, jak najbardziej tak. To, co najczęściej organizm nie lubi, to skoki takie, że raz o tej porze, raz o tamtej porze, to się wiąże z dużym poziomem takiego i subiektywnego stresu, no i potem z trudnościami w spaniu, w zaśnięciu, utrzymaniu snu, bo nie ma takiego, tej regularności i ten zegar biologiczny określający pory snu nie może się wyregulować. Czyli w weekend my nie możemy odsypiać? Możemy uzupełnić ten niedobór snu z tygodnia, Natomiast to nie jest absolutnie nic tutaj złego. To nam pewnie dostarczy pewnej dodatkowej energii i właśnie takiego odpoczynku. Natomiast spróbujmy zachowywać stały rytm tego snu i czuwania. A co z drzemkami w ciągu dnia? Tutaj kolejny taki temat, który... To zależy, bo to zależy też, między innymi pomyślałem o tym, czy je wliczamy do tego całkowitego czasu snu, no bo niektórzy mówią, w nocy w ogóle nie spałem, a potem się okazuje przy dokładniejszym wywiadzie, że owszem, może w nocy sen był skrócony, ale znakomicie uzupełniany takimi właśnie drzemkami w ciągu dnia. Jest naturalny pewien cykl aktywności, jesteśmy bardziej aktywni z rana, potem mniej trochę aktywni w godzinach okołopołudniowych i potem znowu bardziej aktywni w godzinach takich wieczornych czy popołudniowych. Jeżeli w takim cyklu utrzymamy ewentualnie drzemkę, to myślę, że to będzie jakby mieściło się w fizjologii naturalnego snu. Pan Bogdan pyta, co zrobić, gdy mimo regularnych godzin wciąż czuje się rano niewyspany. To jest kwestia higieny snu, czy może warto zrobić badania? Zawsze pewnie warto udać się do specjalisty i zrobić badania. To jest taka skarga, czyli niedostateczna jakość snu i potem czucie się niewyspanym. Może wskazywać na to, że sen jest płytszy, że nie daje właśnie tego odpoczynku i trzeba by w tym momencie udać się na badania. I teraz kolejny ważny punkt. Jeśli są zaburzenia snu, to one bardzo rzadko wynikają, że tak powiem, z samych zaburzeń snu, zwłaszcza jak są takie bardziej przewlekłe. No bo jeżeli nie śpimy przed powrotem do szkoły pierwszy dzień albo przed egzaminem, przed jakimś ważnym sprawdzianem, no to jest reakcja fizjologiczna na stres. Ale jeżeli one się dłużej utrzymują, to bardzo często wynikają z lęku, depresji, z jakichś takich stanów, które właśnie wymagałyby raczej leczenia i to najczęściej są stany właśnie związane ze stanem psychicznym. Doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec był naszym gościem w Trójce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A teraz prawie, że na do usłyszenia. Julia Kamińska i Tydzień za tygodniem. No jak wracamy, to chyba też wracamy do jakiejś takiej monotonii. Dlatego ten Tydzień za tygodniem teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Masz podkrążone oczy i mówisz setny raz, że potrzebujesz kawy, nie potrzebujesz spać. I mieszkasz sam z tą kawą, z tą pracą w noc i dzień, z widokiem na Warszawę i przerywanym snem. I widzę, że ci dobrze, że w sumie tak wygodniej, że lubisz być bez mnie. Tydzień za tygodniem. I znowu dzień i tydzień, miesiąc, rok i drugi. Ja czekam, kiedy zaśniesz i w końcu się obudzisz. Ziewając zejdziesz na dół i spytasz, która jest. I znowu tak jak zawsze, kochany, spóźnisz się. Bo widzę, ci dobrze, że w sumie tak wygodnie, że lubisz nie spać ze mną. Tydzień za tygodniem.